które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 20 dzień stycznia. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Cezara, Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Prokuratura przyjrzy się sejmowemu posiedzeniu z połowy grudnia. Marszałek prosi posłów opozycji o wyjaśnienia w sprawie protestu. Donald Trump za kilka godzin oficjalnie obejmie urząd prezydenta USA. Czego oczekują od niego Amerykanie? Pytał ich o to nasz korespondent. Grypa atakuje Europejczyków. Kolejny kraj ogłasza epidemię. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia. Ma zbadać jego organizację i przebieg. Analizowane będą m.in. przekazane przez Kancelarię Sejmu nagrania z monitoringu z głosowań w sali kolumnowej. Posłowie PO i Nowoczesnej, którzy złożyli wniosek do prokuratury, twierdzą, że głosowanie było nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił w Trójce, że zdaniem rządzących odbywało się ono zgodnie z prawem. Naszym zdaniem wszystko przebiegało zgodnie z przepisami prawa. To zostało również potwierdzone nie tylko przez prezydenta podpisem, który również, zwracając uwagę na przepisy prawa, nie dopatrzył się naruszenia jakiegokolwiek prawa, ale również przez agencje ratingowe, które bardzo pozytywnie odniosły się do zmian, które zachodzą w Polsce, również tych gospodarczych, a przecież ważnym elementem gospodarki jest również budżet. Z kolei marszałek Sejmu chce wyjaśnień od 45 posłów opozycji, którzy 16 grudnia zablokowali mównicę. Wysłane zostało do nich pismo, informuje Andrzej Grzegorzuka z Kancelarii Sejmu. Marszałek Sejmu chciałby właśnie takie wyjaśnienia otrzymać. Chciałby otrzymać informacje na temat tego, co było bezpośrednią przyczyną, co motywowało albo co kierowało posłami, którzy zdecydowali się na takie działanie 16 grudnia. Posłanka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska przypomina, że powodem protestu było bezpodstawne jej zdaniem wykluczenie z obrad jednego z posłów opozycji. Ten dokument, który otrzymaliśmy, jest najlepszym dowodem na to, że pan marszałek bardzo wybiórczo traktuje akty prawne w Polsce, ustawę o wykonywaniu mandatu posła, a także regulamin Sejmu. Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział, że dziś odpowie marszałkowi Sejmu na jego pismo. Kończy się era Obamy, zaczyna era Trumpa. Setki tysięcy Amerykanów wezmą dziś udział w ceremonii zaprzysiężenia 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zwolennicy Donalda Trumpa liczą przede wszystkim, że poprawi sytuację gospodarczą kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Barack Obama rozpoczynał pierwszą kadencję z poparciem na poziomie 80%. Wielu Amerykanów przeżyło jednak rozczarowanie jego rządami. Donald Trump zaczyna z niskiego poziomu z poparciem około 40%. Chciałbym tylko, aby zlikwidował konto na Twitterze albo przynajmniej przestał atakować ludzi. Zwolennicy Donalda Trumpa chcieliby, aby zwiększył liczbę dobrze płatnych miejsc pracy, uporał się z problemem nielegalnej imigracji i pokonał państwo islamskie. Liczą także na to, że uda mu się zjednoczyć naród. Mamy za sobą bardzo zaciekłą kampanię. To bardzo smutne, jak ludzie się nienawidzą. To jest niedobre dla kraju. Donald Trump zapowiada, że będzie prezydentem wszystkich Amerykanów, niezależnie od przekonań, wyznania i koloru skóry. Zapewnia też, że wzmocni siły zbrojne, uszczelni granice, poprawi warunki życia ludzi oraz że zrealizuje swoje hasło wyborcze i przywróci wspaniałość Ameryce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Alarmu jeszcze nie ma, ale kolejne miasto, tym razem Radom, wydaje ostrzeżenie przed smogiem. Przekroczone są normy stężenia niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych. Dlatego miasto podkreśla, że najmłodsi i najstarsi powinni unikać dłuższego przebywania na powietrzu. Anna Orzeł. Tej zimy tak źle jeszcze nie było. Normy zostały przekroczone dwukrotnie. Jak tłumaczy Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Radomskim Urzędzie Miejskim, to wypadkowa niskiej jakości opału, braku wiatru i temperatury. Jest i dobra wiadomość, takie sytuacje są krótkotrwałe. Nie zmienia to faktu, że trzeba być ostrożnym. Zalecamy, aby osoby, które są chore na drogi oddechowe, osoby starsze, dzieci, nie przebywały jakiś większy okres czasu na powietrzu. Zdaniem Piotra Stępnia z Radomskiej Straży Miejskiej, funkcjonariusze cały czas monitorują sytuację, prowadzą kontrolę pieców, a jeśli trzeba, karzą mandatami. W ostatnim czasie zauważamy również, że mieszkańcy palą coraz gorszej jakości węglem i miałem, co powoduje właśnie wydobywanie się dymu i zapachu, który sugeruje, że są to odpady spalane. Niestety, potem okazuje się, że nie jest to wina odpadów, a jedynie kiepskiej jakości węgla. Za spalanie odpadów w piecach grozi mandat nawet do 500 zł. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Po Francji i Holandii teraz Belgia ogłosiła alert z powodu grypy. Belgijski Instytut Badań Naukowych nad Zdrowiem poinformował, że zachorowań jest tak dużo, że można mówić o epidemii. Beata Płomecka. Stwierdzono już ponad 200 przypadków zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Przekroczona została zatem granica 144 przypadków, od której w Belgii oficjalnie mówi się o epidemii grypy. Ale to nie jest jeszcze szczyt epidemii. Belgijski Instytut przewiduje, że liczba zachorowań wzrośnie 3, a nawet 4-krotnie w najbliższych tygodniach. Obecny wzrost tej liczby nie jest bowiem tylko związany z zakończonym okresem świąteczno-noworocznym i powrotem dzieci do szkół, a dorosłych do pracy, ale także z niskimi temperaturami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeżeli Państwo interesują się sportem, to tak samo jak Krzysztof Łoniewski. Ale Pan, Panie Wojtku, też się trochę interesuje. Ja się tak. A zerkał Pan wczoraj na ręcznych? No zerkałem, ale to... A, Panie Krzysiu, no... No wstydu nie przynieśli, prawda? No nie, oczywiście, ale tak... Żal, że ten pierwszy mecz. Ach. No, rzeczywiście. Co prawda, przypomnijmy o tym, że nasi wczoraj przegrali, ale nieznacznie 25-26. I to z kim? Z aktualnymi mistrzami świata, Francuzami. A ci przecież grają u siebie i do tej pory gromili kolejnych rywali. Z naszymi szczypiornistami już im tak łatwo nie było i tylko możemy żałować, że najlepszy mecz na mistrzostwach zagrali na zakończenie rozgrywek grupowych. O tym, że to było rzeczywiście bardzo dobre spotkanie biało-czerwonych, mówi też z reguły bardzo krytyczny Talant Dujshebaev. Без тен перших 5-6 минут другої полови, то був винковий наш найліпший меч, хіба від передостатнього меча полуфіналу на ігрисках в Ріо. Niestety po wielu porażkach w grupie Polacy teraz będą grać jedynie o miejsca 17-20. Ciągle w grze o awans do kolejnej fazy w Lidze Mistrzów walczą siatkarze PGS Kry Bełchatów. Po marnym początku zaczynają odrabiać straty. Właśnie w Słowenii 3-1 ograli Volley Ljubljana. Mecz podsumuje kapitan Skry Mariusz Wlazły. Dla nas to było ważne zwycięstwo. Cieszymy się oczywiście, ale wiemy też, że jeszcze musimy pracować nad poprawą kilku elementów, wystrzegać się błędów, no i grać jak najlepiej będziemy potrafić. To, co udało się ekipie z Bełchatowa, nie udało drużynie Asekoresowi. Przegrała u siebie i to do zera z Kucine Lube Civitanova. Co w Australian Open, zapytają kibice tenisa. Na razie kilka meczów zakończyły panie. Do czwartej rundy awansowała na przykład broniąca tytułu Angelika Kerber. Łatwo w dwóch setach wygrała z Krystyną Pliszkową. Nie mylić tej drugiej z jej bardziej utytułowaną siostrą Karoliną. Dalej grają też m.in. Eugenie Bouchard i Swietłana Kuzniecowa, ale ta musiała się srogo namęczyć, żeby wyeliminować Jelenę Jankowicz. Przypominamy też niechętnie, że wczoraj w drugiej rundzie odpadła Agnieszka Radwańska. Sposób na nią znalazła Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni. Z turniejem w Melbourne pożegnał się też sam Nowak Dżokowicz. Jemu do skóry dobrał się kapitalnie dysponowany Denis Istomin z Uzbekistanu. Teraz o futbolu i o tym, że w Pucharze Króla w Hiszpanii wygrywali wczoraj faworyci. Barcelona 1-0 z Realem Sociedad i Atletico Madryt 3-0 z Eibarem. We Włoszech też w krajowym pucharze. Roma aż 4-0 rozbiła Sampdorię i tym razem Wojciech Szczęsny zamiast stać między słupkami odpoczywał na ławce rezerwowych. Za to całe spotkanie, pierwsze w koszulce Sampdorii, rozegrał Bartosz Bereszyński. Od początku grał też Karol Linety. Kończymy koszykówką i kolejną czwartą z rzędu wygraną Washington Wizards w lidze NBA. Marcin Gortat zagrał przyzwoicie. Rzucił dla Wizards 12 punktów i zaliczył tyle samo zbiórek. Słońce w Warszawie wzejdzie za niecałe pół godziny, o 7.34, zajdzie o 16.01. Będzie dłuższy ten dzień od najkrótszego o 45 minut. W całym kraju chmury, tylko na południu większe przejaśnienie, ale po górze i w górach rozpogodzenia miejscami, słaby deszcz lub mżawka. W pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę opady mraznące, czyli groźba goledzi. W południowej połowie kraju niewielkie opady śniegu, a w północnej mgły. Temperatura tak się buja koło zera, pod i nad. Jelenia Góra -3, Kielce, Rzeszów -2, Łódź, Katowice, Kraków, Lublin, Zakopane -1, Białystok i Warszawa 0, a na plusie Olsztyn, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz 1 stopień i w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

przypomnieliśmy sobie dawny przebój w nowym wykonaniu. Kuba Witkowski zajął się karetkami, a właściwie nie tyle karetkami, co pojazdami uprzywilejowanymi, które używają syren i sygnałów dźwiękowych. W wielkich miastach to jest normalna część krajobrazu dźwiękowego, ale może coś się zmieni. Jak często te karetki tutaj jeżdżą? Kilka razy na dzień, kilkanaście razy na dzień? Nie, kilkanaście na pewno. Czasami jak przechodzę, to wyjeżdżają, jeżdżą, trochę dalej tak. Współczuję tym ludziom tutaj na Chorzej nawet. Andrzej Brzozowski, kierowca i ratownik w warszawskim pogotowiu Meditrans. Chorza Poznańska, bo te nasze karetki, tu jest 6 karetek wyjeżdża i na ogół wszystkie wyjeżdżają na sygnałach. Także ci ludzie tutaj naprawdę cierpią z naszego powodu, ale to nie od nas zależy. Niektórzy marzą o tym, że za jakiś czas na ulicach dużych miast karetek czy też straży pożarnej nie będzie słychać, bo będą jakieś rozwiązania. Czy są jakieś jaskółki, które to zwiastują? Na razie jest tak, że próbujemy to robić na własną rękę, to znaczy głośno słuchając radia, zakładając słuchawki, zamykając okna. Jakub Dybalski z serwisu Transport Publiczny. A w Szwecji studenci z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie wymyślili system, który pozwala karetce, która jedzie, przebija się przez miasto, nadać sygnał, że oto nadjeżdża karetka, żebyśmy ustąpili miejsca, żebyśmy przepuścili samochód, który akurat jedzie. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ono wykorzystuje radio, którego słuchamy w samochodzie. Karetka czy wóz strażacki może się wkraść na te fale radiowe i nas poinformować o tym, że jedzie. Te radia, które mają RDS, jednocześnie na wyświetlaczu poinformują nas, że oto nadjeżdża karetka. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Czy kierowcy mają problem z tym, żeby usłyszeć nadjeżdżającą karetkę? Bardzo często rozmawiają przez telefony i są zajęci rozmową, nie zwracają uwagi, co się dzieje naokoło. Do tego głośna muzyka, a w samochodach też to powoduje, że jest utrudniony ten usłyszenie nas. Chociaż mówię, my mamy bardzo głośne sygnały, my mamy naprawdę dużo głośniejsze sygnały od policji. Jak dojeżdżamy, ciężko jest nie usłyszeć. Ten system działa w pewnym obszarze. On się może zwiększać, zmniejszać. To też jest bardzo ciekawe, że nawet przed wyjechaniem w trasę można to urządzenie tak zaprogramować, że ono będzie miało odpowiedni zasięg. Okej, ale patrząc na siebie, to bardzo często nie mam włączonego w ogóle radia, bo ja jadę z całą rodziną i chcę z nimi pogadać. No tak, znaczy przede wszystkim to dotyczy tych samochodów, w których radio mamy włączone. Rozumiem, że całkiem innym problemem jest to, jak my już później reagujemy, gdy zauważymy karetkę. To jest kolejny problem. Ludzie reagują różnie, bardzo różnie. Jedni zjeżdżają tak, że naprawdę, że nie patrzą na krawężniki, że wysoki, uciekają i też sobie krzywdę robią tym. Inni natomiast, w ogóle ich to nie interesuje. Po prostu oni jadą, to oni mają zielone światło, my musimy czekać. Tak, wolny. Dziękuję, przyjęte. Wyobraża pan sobie, że kiedyś w przyszłości będą państwo bezdźwięczni? Będą się państwo poruszać bez sygnału, bez syreny? Nie, wydaje mi się, że jest to niemożliwe, że to musi zostać. To musi zostać. Musi być jakiś sygnał ostrzegania. Ta technologia musiałaby pójść strasznie do przodu. Przydałoby się coś takiego z punktu widzenia osoby mieszkającej w centrum? Nie, niekoniecznie. Wie pan, mnie to naprawdę nie radzi. Nie, wydaje mi się, że sygnały dźwiękowe to jest dobre rozwiązanie. Tego się nie da zastąpić? Wydaje mi się, że nie. Nadal ten sygnał powinien być, ponieważ dzieciaki bardzo fajnie reagują, mówią, że jedzie EO i że jadą ratować życie. Zupełnie zapomniałem, że karetka to EO. Ships they sink, some old ships they sink. 'Cause you got a bottle, don't mean you have to drink. When you coming home, baby, when you coming back to your girl. I've been on the east side waiting for your call, and I've been working corners when I work at all. When you coming home, baby, when you coming back to your girl. our pipes are freezing. My key don't fit the door. When you coming home, baby? When you coming back to your girl? When you coming home, baby? When you coming back? Zapraszamy do reklamy. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza. Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600 na 60 w cenie 300 na 30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30, pół do ósmej, albo za półtorej godziny 9:00. Takie wersje Państwu podaję. Skrót informacji Anna Zaleśna-Sewera. I ostrzeżenia dla kierowców i pieszych na początek. Drogi i chodniki bardzo śliskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami na przeważającym obszarze kraju. Dotyczą województw wschodniej, centralnej i północno-wschodniej części Polski. Premier w ramach przeglądu resortów spotka się dziś z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Jak po każdym ze spotkań, także po tym w kancelarii premiera odbędzie się konferencja z udziałem szefowej rządu i ministrów. Trzęsienie ziemi o sile blisko 7 stopni w skali Richtera nawiedziło wyspy Salomona, podały amerykańskie służby geologiczne. Na razie nie ma doniesień o zniszczeniach ani poszkodowanych. Po środowych wstrząsach we Włoszech w regionie Abruzja lawina zniszczyła górski hotel, w którym przebywało około 30 osób. Dotąd odnaleziono dwa ciała. Dwie osoby, które w chwili wypadku były poza budynkiem, ocalały. 25 osób jest zaginionych. Ratownicy wciąż przeszukują romowisko. Włoski dziennik Corriere della Sera pisze dziś, że w sprawie budowy tego hotelu toczył się proces karny. Gazeta zastanawia się, czy powinien on tam w ogóle powstać. Prezydent Radomia zapewnia, że działał zgodnie z przepisami. CBA skierowało do Rady Miejskiej wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego. W opinii funkcjonariuszy samorządowiec, zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego, złamał prawo. On sam temu zaprzecza. Odmówiłem podpisania protokołu pokontrolnego. Nie zostały w nim uwzględnione, przedstawione przeze mnie oczywiste fakty, które przeczą postawionym przez biuro tezom. Od momentu, kiedy wniosek trafi na biurko szefa Rady Miejskiej w Radomiu, jest 30 dni na podjęcie decyzji. W Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. A w serwisie ekonomicznym wracamy do danych o produkcji przemysłowej. Przypomnijmy, w grudniu była wyższa o 2,3% w porównaniu do tego samego okresu 2015 roku. Tak wynika z opublikowanych danych przez Główny Urząd Statystyczny. Z kolei w całym 2016 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2% rok do roku. Prezes Centrum imienia Adama Smitha i ekonomista Andrzej Sadowski mówi, że wzrost jest niewielki i podobny do wartości prognozowanego w ubiegłym roku wzrostu gospodarczego. Świadczy niestety, że w obszarze gospodarczym nie zmieniono na tyle losu polskich przedsiębiorców, aby byli skłonni do podejmowania większych ryzyk inwestycyjnych. Andrzej Sadowski podkreśla, że za największy problem dla inwestorów w Polsce uważa się system podatkowy, który jego zdaniem jest skomplikowany i niestabilny. Mamy badania, które wskazują, że przepisy podatkowe, ich interpretacja w Polsce zmienia się nie co rok, nie co miesiąc, nie co tydzień, tylko co dwa dni. Sprawia, że przedsiębiorcy bardziej skromniej zakładają swoje najbliższe plany rozwojowe. Zdaniem Andrzeja Sadowskiego uproszczenie przepisów zachęci do przedsiębiorców do inwestycji i wykorzysta potencjał polskich pracowników. Dziś ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania firmowych dochodów. Przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z czterech sposobów rozliczania z fiskusem. Podatek liniowy, ryczałtowy od przychodów, skalę i kartę podatkową. Firmy oraz prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z tzw. skali podatkowej. Opodatkowaniu podlegają dochody, czyli różnica między przychodami a wydatkami firmy na prowadzoną działalność. Przedsiębiorca może skorzystać też z liniowego podatku w wysokości 19% dochodu bez względu na jego wysokość. Właściciel firmy może wybrać też ryczałtowe opodatkowanie przychodu. Wysokość stawki zależy od rodzaju działalności. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, a to dlatego, że rynki czekają już na piątkową mowę Donalda Trumpa po zaprzysiężeniu na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Umacnia się dolar, drożeje ropa naftowa. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,34%, Standard & Poor's zniżkował o 0,36%, a Nasdaq stracił 0,28%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,07 zł. Euro jest po 4,36 zł, dolar po 4,08 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,05 zł. Chmury. A ten wschód słońca za 4 minuty. Chmury będą dzisiaj tylko na południu, większe przejaśnienia, ale po górze i w górach rozpogodzenia. Miejscami słaby deszcz lub mrzawka. I ostrzeżenie. Mówimy o tym dzisiaj na antenie Trójki bardzo często. Od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę opady marznące, powodujące gołoleć. Trzeba bardzo uważać. Temperatura. Jelenia Góra -3, Kielce, Rzeszów -2, Łódź, Katowice, Kraków, Lublin, Zakopane -1, Białystok, Warszawa 0, Olsztyn, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz +1, Szczecin, Koszalin, Gdańsk +2. Rzeczywiście Wrocławia w tej prognozie nie ma, a już przyszły na ten temat pretensje. Zachód Europy też dość chłodny, w Paryżu 0, Berlinie 2 stopnie plus, Bruksela 3, Londyn, Madryt 7, Lizbona 12, a w Rzymie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Druga płyta duetu Xanax nosi tytuł Forward. Xanax zaprezentuje się słuchaczom Trójki na żywo w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł.

Dość długie to było, ale na razie protesty do mnie nie dotarły. A teraz, proszę państwa... Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz, znowu korespondencyjnie, ale epistolograficznie w pewnym sensie. Takie trudne słowo, ale akurat okazało się, że je pamiętam. Panie Wojtku, znowu jestem bardzo daleko. Postanowiłem sięgnąć po książkę, która jakoś pozwoli mi trochę być z panem, lepiej pana teraz widzieć, wyobrazić sobie, zrozumieć. Być może ta nasza rozłąka sprawi, że kiedy spotkamy się znowu za tydzień, ja będę pana lepiej rozumiał. I znalazłem taką książkę. To jest Zasłuchany mózg. Autor nazywa się Daniel Levitin, a podtytuł brzmi: Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki? A zatem, kiedy czytam tę książkę, to nie tylko pana widzę, ale też wiem, co się w pańskiej głowie dzieje. Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Po pierwsze, gdyby pan, panie Wojtku, miał brata bliźniaka i gdyby ten brat bliźniak mieszkał bardzo daleko, pan by z nim nie spędził nawet jednej chwili w życiu. Ten brat by się wychował w zupełnie innej rodzinie i w zupełnie innym kraju, na przykład w Australii. Słuchał innego radia. To i tak, gdyby miał wybierać muzykę, to by wybierał taką jak pan. Bo pan, panie Wojtku, jest genetycznie uwarunkowany. Tak samo jak pański brat. To właśnie geny sprawiają, że pan słucha tego, czego pan słucha. Proszę więc tam nie żyć w takiej imaginacji, że pan puszcza to, co chce. Nie, pan puszcza to, co musi. Po drugie, dowiedziałem się, panie Wojtku, że kiedy pan słucha muzyki, kiedy pan tę muzykę puszcza słuchaczom, to w pańskim mózgu dokonują się niezwykle złożone operacje. To są operacje obliczeniowe, matematyczne, takie jak na lekcjach matematyki. Jest pan więc takim belfrem, matematykiem, który pracuje na swoich słuchaczach, jednocześnie sam się ćwiczy. Nie jest też tak, że jest pan aż tak genetycznie uwarunkowany, że stał się pan sam z siebie genialnym słuchaczem. Pan nad tym ciężko pracował. Bardzo ciężko pan pracował, przez wiele godzin pan słuchał muzyki. Im więcej pan jej słuchał, tym lepiej pan ją rozumiał. Im więcej pan ją puszcza słuchaczom, tym stają się oni mądrzejsi. Także matematycznie. To trochę wyjaśnia ten fakt, że wielu wybitnych fizyków lub matematyków jednocześnie to było całkiem niezłymi muzykami. Podobno Einstein grał na skrzypcach całkiem nieźle. Dowiedziałem się jeszcze jednej rzeczy. Już wiem, dlaczego pan nie jest wirtuozem gitary, o skrzypcach nie wspomnę. Nie dlatego, że pan nie ma talentu, bo to byłaby taka łatwa wymówka. Pan sobie może chodzić po korytarzu na Myśliwieckiej i mówić: nie mam talentu, a to będzie nieprawda. Pan, panie Wojtku, za mało ćwiczył. Levitin dowodzi, że żeby stać się wirtuozem gitary lub skrzypiec, to nie tylko trzeba mieć talent, ale przede wszystkim należy ćwiczyć co najmniej 10 tysięcy godzin. Dla mnie i dla pana, panie Wojtku, jest już trochę za późno, ale być może część pańskich słuchaczy jeszcze ma szansę się załapać i te 10 tysięcy godzin przećwiczyć i potem stać się wirtuozem. Tak więc tego wszystkiego się dowiedziałem. Dowiem się, zanim wrócę z dalekiej podróży, jeszcze więcej. Wszystko dzięki Danielowi Levitinowi i jego książce Zasłuchany mózg. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję i pozdrawiam wzajemnie. Pan Mateusz dokonał przynajmniej częściowego rozbioru mojej osobowości i zaczynam się niepokoić, chociaż rzeczywiście te 10 tysięcy godzin ćwiczeń to już mogę nie zdążyć. Ale płyt mam parę, to zamiast ja zagrają inni. It's the last breath that you breathe.